Nationaldemokraternas principförklaring. Principer, målsättningar, åtgärder. Reviderat 2005, 12 december. Alla folks rätt till liv. Princip. Att i världen finns en rik variation av olika skilda folk är värdefullt och en manifestation av livets fantastiska förmåga att ständigt divergera och finna nya uttryckssätt. Alla folk i världen har en moralisk rätt till frihet, oberoende och fortsatt existens, så att det mänskliga livet på jorden kan behålla denna mångfald. Inget folk ska riskera att denna rätt kränks genom undanträngning av eller påtvingad integrering med andra vitt skilda folk. Målsättning. Vi vill trygga existensen, oberoendet och friheten för svenskarna. Ingen kan bättre ta tillvara svenskarnas rättigheter än svenskarna själva. Den svenska kulturen står inför förfall och en yttre massiv påverkan som allvarligt hotar dess existens. För att förhindra detta vill vi att andelen invandrare och särskilt icke-europeer ska vara så låg att folkets sammansättning inte påverkas på lång sikt, så som fallet varit i Sverige ända fram till för några decennier sedan. Åtgärd. Aktivt upplysa folket om att svenskarna håller på att assimileras med helt främmande kulturer och att det svenska folket på sikt riskerar att helt upphöra att existera. Stoppa invandring till Sverige från länder utanför den västerländska kulturkretsen och pröva alla medborgarskap och uppehållstillstånd utfärdade till invandrare från dessa länder. Återkalla medborgarskap och uppehållstillstånd som utfärdas på felaktiga grunder. Det eventuella obehag repatriering medför är visserligen underordnat det permanenta skada vårt folk åsamkas om repatrieringen uteblir, men obehaget för det repatrierade ska icke desto mindre lindras i största möjliga mån genom återflyttningsbidrag och annat stöd. Utvisa de invandrare som genom brott visat att inte vill eller kan vara en del av vårt samhälle. Stimulera invandrare att återvända till sina ursprungsländer genom återflyttningsbidrag kombinerade med biståndsprojekt.